एक सुबह एक मोड़ पर मैंने कहा उसे रोक कर, एक सुबह एक मोड़ पर मैंने कहा उसे रोक कर, हाथ बढ़ा है जिंदगी आंख मिला के बात कर, हाथ बढ़ा है जिंदगी आंख मिला के बात कर। तेरे जीने के लिए एक सुबह मुझे मिल जाती है, रोज तेरे जीने के लिए एक सुबह मुझे मिल जाती है, मुरझाती है कोई शाम अगर तो रात कोई खिल जाती है, हाथ बढ़ा है जिंदगी आंख मिला के बात कर। हजारों चेहरों में एक चेहरा है मुझसे मिलता है, तेरे हजारों चेहरों में एक चेहरा है मुझसे मिलता है, आंखों का रंग भी एक सा है, आवाज का अंग भी मिलता है, सच पूछो तो हम दो शाम मेरी मैं तेरी सहर, हाथ बढ़ा है जिंदगी आंख मिला के बात कर, एक सुबह एक मोड़ पर मैंने कहा उसे रोक कर, हाथ बढ़ा है जिंदगी आंख मिला के बात कर, हाथ बढ़ा है जिंदगी आंख मिला के बात कर, एक सुबह एक मोड़ पर मैंने कहा उसे रोक कर, मैंने कहा उसे रोक कर।